Tu Trójka, program trzeci, poniedziałek, 29 maja, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zebrała się komisja, która będzie badać dziką reprywatyzację w stolicy i szef Patryk Jaki apeluje o 100 dni spokojnej pracy. Facebook krytykuje projekt ustawy o mowie nienawiści w Niemczech. Nie podobają mu się wysokie kary i przerzucanie się odpowiedzialnością. W serwisie Trójki będą też nowe, stare nazwy ulic w Dębicy. Pierwsze robocze posiedzenie komisji weryfikacyjnej przeszło do historii. Jej przewodniczący, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, zaapelował o 100 dni spokojnej pracy i wzniesienie się ponad polityczne podziały. Zaproponował, by dopiero po powołaniu jej ostatniego członka przyjęła harmonogram prac. Na razie nie wiadomo, kto zostanie przesłuchany jako pierwszy. No jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby uzasadnić pozostałym członkom komisji co najmniej kilka decyzji, które trzeba wstrząć i w związku z tym wstrzymać obrót nieruchomościami. Za 2 tygodnie obiecuję, że wciśniemy pedał gazu i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ci wszyscy złodzieje przekonali się, że państwo nie zawsze musi być pobite i pokonane, że Polska ma swoją wartość i Polska może zwyciężać. Tak mówił w TVP Info Patryk Jaki. Jak dodał, zadanie nie będzie łatwe, bo przed komisją walka ze zorganizowaną grupą przestępczą. Radny dzielnicy Śródmieście i członek Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak tłumaczy, że liczba poszkodowanych zależy przede wszystkim od sposobu liczenia. Jeśli będziemy liczyć te osoby, które po prostu mieszkają w zreprywatyzowanych budynkach i przez to muszą teraz więcej płacić czynszu, mają różne niedogodności z tego tytułu, no to ta liczba będzie bardzo wysoka. Myślę, że to będzie liczba około 60-70 tysięcy osób nawet. Jeśli będziemy brać pod uwagę te osoby, które musiały się wyprowadzić ze swoich budynków, czy po prostu zostały z nich wyrzucone, no to ta liczba będzie mniejsza. Szacujemy, że to będzie około 20-40 tysięcy osób. A jeśli weźmiemy pod uwagę te osoby, które mieszkają w budynkach ewidentnie przekręconych, gdzie doszło do przestępstw po prostu, no to ta liczba będzie jeszcze mniejsza. Jaki zapowiedział, że komisja ma rozpatrywać jedną sprawę miesięcznie, ale wątpi w to Jan Grabiec z PO. To przy 2500 decyzjach administracyjnych oznaczałoby 208 lat pracy. Sądzę, że nie chodzi tutaj o pełne wyjaśnienie reprywatyzacji, raczej o grillowanie politycznych przeciwników przy kilku sprawach, które zdaniem PiS-u będą najciekawsze z punktu widzenia być może medialnego. W komisji poza Patrykiem Jakim pracuje jeszcze 4 członków rekomendowanych przez PiS, 1 z PO, Kukiz15 i przedstawiciel Ludowców. Poparcia Sejmu nie uzyskał wskazany przez Nowoczesną poseł Jerzy Meysztowicz. Według przewodniczącego komisji powodem były uwikłania reprywatyzacyjne posła. Przy komisji pracuje też Rada Społeczna. Projekt ustawy niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości o zwalczaniu mowy nienawiści w internecie w ogniu krytyki Facebooka. Przedstawiciele tego popularnego portalu społecznościowego wystosowali w tej sprawie pismo do posłów Bundestagu. Projekt ustawy portal uznał za sprzeczny z konstytucją. Podkreślono, że wejście w życie takiej ustawy miałoby poważne konsekwencje dla Facebooka. Portal widzi w projekcie ustawy próbę przerzucania odpowiedzialności państwa za zaniedbania na przedsiębiorstwa prywatne. Celem krytyki stały się też grzywny przewidziane dla operatorów portali w przypadku nieprzestrzegania ustawy nawet do 50 milionów euro. Ustawa o zwalczaniu mowy nienawiści w internecie zobowiązywałaby operatorów wszystkich większych portali społecznościowych w Niemczech do kasowania komentarzy niezgodnych z prawem w ciągu 24 godzin. Głosowanie nad projektem w czerwcu. Zmienione, ale jednak te same. Radni Dębicy na Podkarpaciu przyjęli uchwałę o zmianie 6 miejskich ulic. Co ciekawe, w 4 przypadkach będą one brzmiały identycznie jak dotąd. Po co więc zmiany? Sprawdzał reporter Radia Rzeszów. Chodzi o realizację ustawy z kwietnia ubiegłego roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Ulice nie mogą się więc kojarzyć z takim ustrojem. I tak na przykład ulicę Czwartaków zmieniono na ulicę Czwartaków, bo w pierwszym przypadku była to potoczna nazwa Batalionu Szturmowego Armii Ludowej. Teraz będzie upamiętniać 4. Pułk Piechoty Liniowej, który wsławił się w czasie powstania listopadowego obroną Olszynki Grochowskiej. Z kolei ulica Młodości, która miała kojarzyć się z młodymi budowniczymi w PRL-u, teraz będzie kojarzyć się ze zwykłą młodością, jako pojęciem uniwersalnym. Wszak młodość to młodość. Nowe, stare nazwy otrzymały też ulice Wojska Polskiego i Braterstwa Broni. Natomiast zmianie uległy ulice Gwardii Ludowej i 23 sierpnia. Pierwszą przemianowano na ulicę pułkownika Łukasza Cieplińskiego, a drugą na porucznika Jana Kmity. Z Dębicy Wojciech Wójcik, Polskie Radio Rzeszów. Pokaz Człowieka z Żelaza, nagrody dla młodych polskich twórców. Polskich akcentów nie zabrakło na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Jego uczestnicy zaznaczają, że było o nas głośno. Paulina Kozion zajęła się tym tematem. Dla Polski to był wyjątkowy festiwal, dlatego że sekcję Cannes Classic otworzył człowiek z żelaza po rekonstrukcji cyfrowej Andrzeja Wajdy. Dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka. W tygodniu krytyki po raz pierwszy mieliśmy film krótkometrażowy, to najpiękniejsze fajerwerki ever. Też zdobył dwie nagrody. Dla Państwa świetną informację. Drodzy Państwo, wszyscy umrzemy! Już samo to, że dostaliśmy się do tej prestiżowej sekcji Tygodnia Krytyki, było dużym wyróżnieniem. Reżyserka nagrodzonego filmu Aleksandra Terpińska. Nagroda niezwykle cieszy, ponieważ być wyróżnionym wśród naprawdę 10 najlepszych filmów to jest duża sprawa. Polscy twórcy filmowi to są twórcy, którzy nie mają kompleksów. Ambasadorka polskiego kina Grażyna Torbicka. Oni są otwarci, oni widzą cały świat i o tym opowiadają nam swoje historie. I dlatego te historie będą za chwilę już obecne na takich festiwalach jak Cannes, Wenecja, Berlin. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. A to był Serwis Trójki. Monika Sułkowska, Serwis Sportowy. Stelmet Zielona Góra dołączył do polskiego Cukru Toruń w finale Ekstraklasy Koszykarzy. Obrońcy tytułu wygrali rywalizację półfinałową ze Stalą Ostrów Wielkopolski 3-2. W ostatnim decydującym spotkaniu zwyciężyli 95-71, mówi Łukasz Koszarek. To był dobry mecz w naszym wykonaniu. Przede wszystkim wiedzieliśmy, że musimy grać 40 minut, że w pewnym momencie ta nasza długość składu przyniesie efekty i mimo, że ten mecz trochę w pierwszych trzech kwartach wyglądał falami, odskakiwaliśmy, oni gonili, to w tej czwartej kwarcie zadaliśmy takie mocne ciosy i oczywiście wynik jest trochę mylący, bo było dużo trudniej. Początek finałowej rywalizacji Zielonej Góry z Toruniem do 4 zwycięstw w czwartek. A jutro dokończenie spotkania Aleksandra Zwieriewa z Fernando Verdasco w pierwszej rundzie French Open. Spotkanie zostało przerwane z powodu deszczu przy stanie 1-1 w setach. Wcześniej w turnieju panów do kolejnej rundy awansowali m.in. Nowak Dziokowicz i Rafa Nadal. Nas najbardziej cieszy awans Magdy Linet. Polka pokonała grającą z dziką kartą francuskę Aliza Lim 6-0 i 7-5. Jej następną rywalką będzie Chorwatka Anna Koniuch. Ponadto w drugiej rundzie zameldowały się także Karolina Woźniacka, Karolina Pliszkowa i broniąca tytułu Garbinie Muguruza. Ernesto Valverde od nowego sezonu poprowadzi Barcelonę. Na stanowisku zastąpi Luisa Enrique. Hiszpan prowadził do tej pory Athletic Bilbao. Teraz z dumą Katalonii podpisał 2-letni kontrakt. Jego celem w przyszłym sezonie ma być odzyskanie Mistrzostwa Hiszpanii, a także zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Bagatela. Po 45 latach Huddersfield Town wraca do Premier League. Rzuty karne zadecydowały o tym, że ekipa na Wembley wygrała z Reading. Po dogrywce mieliśmy w tym spotkaniu bezbramkowy remis. Wcześniej awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii wywalczyły Newcastle United oraz Brighton, a do Championship spadły Hull City, Middlesbrough i Sunderland. W Bundeslidze utrzymał się natomiast Wolfsburg. Na wyjeździe pokonał 1-0 Eintracht Brunswick w rewanżowym spotkaniu barażowym. Na czele Szerpowie potem długo nikt i Polacy. Piotr Herzog zajął pierwsze miejsce, a Robert Celiński drugie w klasyfikacji obcokrajowców Tenzing Hillary Everest Marathon, najwyżej organizowanym takim biegu na świecie. Trasa prowadzi z bazy pod Mont Everest do wioski Namche Bazar. Szerpowie są od lat niepokonani w tym maratonie, ale tytuł najlepszego poza nimi już po raz kolejny trafia do Polaka. Aktualne jest ostrzeżenie o burzach z gradem na Dolnym Śląsku. Od 8 stopni lokalnie na północy, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. GH+. holiday. Night after night it used to blare. People came there from so far away. And everyone sang that little tune. All around the town you heard it play. Even Pepe from Napoli, he sang to Marie this serenade. Zbliża się 14 minut po godzinie 23 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Rozpoczynamy audycję z cyklu GH+, którą dziś realizuje Elżbieta Malinowska, a przy internecie i telefonie czuwa, jak zazwyczaj, Bartosz Gil. Przyznam szczerze, że wybór tematu dzisiejszej audycji nie był prosty, dlatego że dwa dni temu 60. urodziny obchodziła Suzy. Dziś 50 lat kończy Noel Gallagher, a z kolei jutro również 50. urodziny obchodzi Tim Burgess, wokalista grupy The Charlatans. Mało tego, jak wiemy, kilku wspaniałych artystów odeszło w ostatnich dniach. Zbigniew Wodecki, Chris Cornell i wreszcie najnowsza strata Greg Allman. Życie toczy się dalej. Do tych wszystkich artystów, których dzisiaj wymieniłem, na pewno w audycji GH+ w przyszłości powrócimy. Natomiast zdecydowałem się cały dzisiejszy program poświęcić osobie Jeffa Buckley'a. Z dwóch względów. Pierwszy pretekst jest dosyć bezpośredni, a mianowicie dzisiaj mija dokładnie 20 lat od dnia, w którym zmarł Jeff Buckley, a po drugie, chyba nigdy jeszcze w całości żadnego programu właśnie temu artyście nie poświęciłem, a bez wątpienia na to zasługuje. Jeff Buckley urodził się 17 listopada 1966 roku w Kalifornii. Jest, a właściwie był synem Tima Buckley'a, znanego folkowego i rockowego i jazzowego też wokalisty z lat 60. i 70. No i cóż, rozpocząłem utworem chronologicznie jednym z tych najwcześniejszych, dlatego że to był fragment Je ne connais pas la fin z albuma, właściwie z mini-albumu, tudzież epki Live at Shinee. Cztery utwory zarejestrowane w nowojorskim klubie Shinee w roku 1993. Klub dosyć znany, bo tam swoje pierwsze kroki artystyczne stawiali między innymi Ben Folds czy David Gray. No ale to było jeszcze na blisko rok przed pełnowymiarowym debiutem Jeffa Buckleya. No i wreszcie przyszedł rok 1994, a konkretnie sierpień tego roku, kiedy to światło dzienne ujrzał album Grace. Reminds me of the pain I might leave. Grace, utwór tytułowy z albumu wydanego w sierpniu 1994 roku. Debiutancka płyta długogrająca Jeffa Buckleya. Płyta, która w momencie ukazania się nie zdobyła jakichś szczytów popularności. Przyznam szczerze, że od początku tego do końca nie rozumiałem, dlatego że to jest jeden z tych artystów i z tych albumów, mowa o Grace, które zawładnęły moim sercem i właściwie całym mną od pierwszego słuchania i tak jest do dziś. I myślę, że podobnie jak David Bowie, zabrałbym tę płytę na Wyspę Bezludną, gdybym kiedykolwiek się wybierał. Może nie jako jedyną, ale na pewno jedną z kilku. David Bowie był notabene wielkim fanem Jeffa Buckleya i nawet kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że to jest w ogóle jego ulubiona płyta wszechczasów. Wracając do muzyki, Jeff dysponował głosem ciepłym i żarliwym. Zarazem potrafił śpiewać w sposób bardzo intymny, romantyczny, melancholijny, a w innych fragmentach bardzo emocjonalnie, przejmująco, wręcz denerwująco. Miał wielu artystów, których twórczością się inspirował i kochał, między innymi Johnny Mitchell, Bob Dylan, Leonard Cohen, Edith Piaf, na pewno na szczycie tej listy, Lou Reed. Ale jeśli chodzi o płytę Grace, to bardziej można się doszukać na niej wpływów takich artystów czy zespołów jak Led Zeppelin, czy King Crimson, czy nawet Beatlesi, zwłaszcza w harmoniach. Wracamy do tego albumu. Nie tylko jedna z najlepszych, a może najlepsza płyta roku 1994, nie tylko jedna z najlepszych płyt lat 90., ale w ogóle jedna z najlepszych płyt wszechczasów. Oczywiście nie mówię, że na pierwszym czy na dziesiątym miejscu, ale na pewno w pierwszej setce. Pora na utwór najbardziej rozpoznawalny z całego dorobku Jeffa Buckleya. No ale jak tu dzisiaj o nim nie pamiętać? The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

this town is busy sleeping. All the noise has died away. I walk the streets to stop my weeping, 'cause she'll never change her way. Don't fool yourself, she was heartache from the moment that you met her. My heart feels so still as I try to find the will to forget her somehow. The rose pale and dying, dropping her petals and vain, I know. All full of wine, the world before her was sober with no place to go. Most of you. Thank you. It's been such a long time, and I was just a child then. What will you say when you see my face? Time feels like it's flown away. The days just pass and fade away. What will you say when they take my place? It's funny now, I just don't feel like I'm a man. What will you say when you see my mother dear, the world's gone cold. No one cares about love anymore. What will you say when you see my face? Father, do you hear me? Do you know me? Do you even care? What will you say when they take my place? Oh, my heart can't take this anymore. What will you say when you see my face? What Will You Say? Utwór, w którym Jeff zwraca się do swego ojca, którego widział ledwie raz w wieku 8 lat i trudno przewidzieć, jakby ich relacja się rozwinęła, dlatego że nie jest pełna. Rok później Tim Buckley, ojciec, już nie żył. What Will You Say? Natomiast niestety wkrótce po tych nagraniach również odszedł Jeff Buckley. Utonął w rzece, kąpiąc się bez żadnego tła typu narkotyki czy alkohol. Po prostu nie podołał nurtowi, no, nazwijmy to w ten sposób najogólniej rzecz biorąc, i utonął. W przygotowaniu była kolejna płyta, która miała nosić tytuł My Sweetheart the Drunk, ale ponieważ ukazała się już po śmierci Jeffa, a ponadto nie została skończona, to ostateczny tytuł tego albumu to Sketches for My Sweetheart the Drunk. And nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, lilac skin, your flame in me. Twenty nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell, and lilac skin, your flame in me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. I know everybody here thinks they need you. I've been waiting right here just to show you. How our love will blow it all away. You're such a thing of wonder in this crowd. I'm a stranger in this town. You're free with me. And our eyes locked in outcast love, I sit here proud. Even now you're undressed in your dreams with me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. Oh, O tym, jak niezmiernie różnorodnym artystą był Jeff Buckley, mogą świadczyć chyba, chociaż te dwa ostatnie nagrania Everybody Here Wants You, trochę między R&B a soulem, a Nightmares by the Sea z kolei, no, nawet taka lekko postpunkowa gitara. Oba utwory pochodzą z albumu Sketches for My Sweetheart the Drunk z roku 1998. I to na dziś już prawie wszystko. Jeff Buckley, artysta, człowiek pełen pasji, pisał również romantyczne i przejmujące teksty, no ale na to już dzisiaj za bardzo miejsca nie starczyło. Za tydzień może The Charlatans, a może Oasis, a może jedno i drugie, zobaczymy. Natomiast dziś na zakończenie mały rarytas, utwór, którego nie ma na żadnym oficjalnym wydawnictwie. Pani, która tu śpiewa z Jeffem, twierdzi, że ten utwór nigdy nie powinien się ukazać, dlatego że nie został dokończony, ale jakoś śmiem twierdzić, że prędzej czy później na jakiejś kompilacji się pojawi. Jeff Buckley, Elizabeth Fraser. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. all flowers in time bend towards the sun. I know you say that there's no one for you, but here is one. But here is one. Thank you.